राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2053 तदनुसार 16 मार्च सन 1997 को सायं लगभग 3 बजे मुरली मनोहर धोरा बीकानेर में हुआ। राम वराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बरा जरुण बिंब फलाद पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्तमाम् न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। सीधी सरल सच्ची बात है, सबके अनुभव की बात है। इसको आदर नहीं देते, इसको महत्व नहीं देते हैं। क्या कि हमारे को जो चीज मिली है, शरीर मिला है, परिवार मिला है और वस्तुएं मिली है, रुपया मिला है, घर मिला है, बिल्कुल सच्ची बात है कि मिला है और ये बिछड़ेगा। मिला है बिछड़ेगा, ठीक हम जानते हैं। बिछड़ेगा ये कहते हैं साधारण रीति से, थोड़ा सा ध्यान दें तो ये बिछड़ रहा है। जिस दिन जन्म हुआ इस दिन संसार का साथ जितने वर्षों का था, उन वर्षों में जितने वर्ष बीत गए हैं उतने वर्ष तो संसार हमारे से बिछुड़ गया। उस समय मौत दूर थी। लोग कहते हैं बड़े हो रहे हैं, बिल्कुल झूठी बात है, छोटे हो रहे हैं। 80 वर्ष होने वाला अगर 5 वर्ष का हो गया तो 80 वर्ष बाकी रहे क्या, 75 वर्ष ही रहे। तो दूर होगा ऐसा नहीं है, हो रहा है। अब आप हम बातें कर रहे हैं पर दूर होने का सिलसिला तो निरंतर जारी है। आप ध्यान दें ना दें, अच्छा करें मंदा करें, कुछ भी करें ना करें, परंतु संसार से शरीर से दूर होने का सिलसिला हरदम जारी है। इन चीजों को अगर हम मान रहे हैं कि हमारी नहीं है, बड़ा भारी लाभ होगा। सच्ची बात है, जैसे आप इस पंडाल में आए हैं, परंतु हृदय में जची हुई बात है कि ये पंडाल ये बिछाई थी हमारी नहीं है, ये जची हुई बात है। तो यहां से जाने में आपको दुख नहीं होगा, और घर में से जाओ तो दुख होता है, तो उनको अपना मान लिया। पर फर्क क्या है, आप थोड़ा सब भाई बहन सोचे, यहां थोड़ी देर रहे वहां ज्यादा देर रह गए, बात तो वही है, आए हैं और जाएंगे, इसमें कोई शंका हो तो बोलो, कोई शंका ही नहीं इसमें, सच्ची बात है। तो अपने साथ जो जितनी सामग्री है, रुपये पैसे है, कुटुंब है, घर है, मकान जो है, वो हमारे साथ नहीं है, हम उनके साथ नहीं है। शरीर के साथ हम नहीं है, शरीर तो जा रहा है, लोग समझे बड़ा हो रहा है, बड़ा बड़ा नहीं, छोटा हो रहा है प्रतीक्षण। वर्षगांठ मनाते हैं, खुशी मनाते हैं, हजू छोटा हो रहा है। सज्जनों अगर अभी इन चीजों को अपनी न माने कितना बड़ा लाभ है। सच्ची बात से लाभ ही लाभ होता, कोरा लाभ होता है। इसमें करना कुछ नहीं पड़ता है, कम से कम कम से कम कम से कम सच्ची बात को मानना पड़ता है। बताओ, मानने के सिवा क्या उद्योग करना पड़ेगा आपको, क्या परिश्रम करना पड़ेगा, कोई इसमें जोर लगाना पड़ेगा, क्या पसीना आएगा? सीधी बात है कि हमारा नहीं। तो सेवा के लिए है ये, सबकी सेवा करें, सबको सुख पहुंचावे। थोड़ी देर के लिए साथ में हुए, किसी को दुख क्यों पहुंचावे? हो तो सेवा करें, कम से कम कम से कम कम से कम दुख किसी को न पहुंचावे, कभी भी किंचित मात्र भी। तीन बात बताई, बार बार बताता हूं कि कोई बुरा नहीं है, बुराई आगंतुक तो होती है। ये ममता भी आप आगंतुक है, मेरा परिवार है, मेरा घर है, मेरे रुपये है, मेरी वस्तुएं है, ये हरदम रहेगा, ये मेरा पर नहीं रहेगा। तो ऐसे बुराई आती है जाती है, बुराई हरदम नहीं रहती, भलाई हरदम रहती है। आप विचार करें तो प्रत्यक्ष देखता है कि बुराई आती है और जाती है, और आप स्वयं रहते हैं तो मूल में बुरा कोई है नहीं। एक बारीक बात है, बुराई आती है और जाती है, जिस समय में बुराई है उसको भी आप बुराई जानते हो, ये बुराई है। तो बुराई को जानने वाला बुरा नहीं होता है, वो जानने वाला बुरा नहीं होता है। आने जाने वाले साथ, यहां से मोटर आवे और जावे तो हम साथ थोड़ी हो गए, यहां में कोई सुसुर आवे और जावे तो हम साथ हो गए। ये आने जाने वाली चीज है। आगमा पायनो अनित्यास्तान स्थिति, गीता के आरंभ में उपदेश दिया है। ये आने जाने वाले हैं और आप रहने वाले हो, अवस्थाओं आपके आने जाने वाली है, देश आपके साथ आने जाने वाला है, वस्तु आपके साथ आने जाने वाली है, शक्ति बल आपके पास आने जाने वाला है, परिस्थिति आपके पास आने जाने वाली है, आप रहने वाले हो। ऐसे संसार सब आने जाने वाला है और भगवान रहने वाले हो, आप और भगवान एक हो और शरीर संसार एक है। केवल बात माननी है, केवल स्वीकार कर लेनी है बस। जैसे विवाह होता है तो वर तो कन्या को और कन्या वर को स्वीकार कर लेते हैं, और क्या होता है? और क्या होता है बताओ? हमारे स्वीकार कर लिया, अपन बीकानेर में बाल गए भाईला भाईला, थर में भाईला भाईला, थू भाईला, संसार से थू भाईला कर लो, इतनी बात है। थू भाईला बीकाने तो खेल में देखा हुआ ही है। तो संसार से शरीर से थू भाईला कर दो, थू भाईला, कितनी सीधी बात है, अस्वीकार कर लिया। केवल इनका संबंध है सेवा करने के लिए। आपका हमारा संबंध क्या है? आपका सुनने का संबंध मेरे सुनाने का, बस जय राम जी। और थू भाईला, बड़ी बात यह होती है कि वाणी है वो हमारी नहीं है, आपकी है, और आपको वो सुनना हमारा नहीं है, सुनाने वाले का है, बस। आप हम तो मुक्त हो गए, मुक्त वाणी से सेवा कर देनी। वाणी हमारी नहीं है, क्या ये ताकत है कि हरदम बोल सकेंगे? बोल सके हाथ की बात नहीं है, बोलना बंद होगा। ये क्रिया संबंध, क्रिया और पदार्थ का संबंध विच्छेद होगा, और क्रिया और पदार्थ का संबंध विच्छेद कर दे तो योग हो जाएगा। हिदाई नेन्द्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते सर्वसंकल्प संन्यासी योगारूढस्तुति योगारूढ हो जाएगा। हिदाई नेन्द्रियार्थेषु न कर्मसु, पदार्थों में और क्रियाओं में आसक्ति न करे, ममता न करे, योगारूढ़ हो गया। कितनी बात है, योग आरूढ़ हो गया, योग योगी हो गया, योगी महात्मा हो गया। वो कितनी पक्की बात है, कितनी सच्ची बात है, कितनी सरल सीधी बात है, कितनी सच्ची बात है। केवल ये बात है, कभी हमारा नहीं है संबंध, केवल सेवा करने का है। बड़ी भूल ये होती है कि सेवा लेने की मन में है, यही बंधन है, यही बंधन है केवल, और कोई बंधन नहीं। ले लोगे नहीं, डूब जाओगे, अब दे दो तैर जाओगे। पानी में अगर हाथों लातों से मारता जा तिर जाएगा, या लेने लगे ना डूब जाएगा। संसार सागर है, ये लेने की इच्छा है, ये ही बंधन है। लेना इतना बंधन नहीं जी, लेने की इच्छा बंधन है। भोजन ले लिया, पानी पी लोगे, तो कोई बात नहीं, पर ये मेरे को आराम देंगे, सुख देंगे, ये आशा और सुख लेना, आराम लेना की भोग और सुख की आशा, और सुख लेने की इच्छा और सुख का भोग, ये तीन बात है। कब तक देंगे, कब तक साथ रहोगे? ये साथ रहना संभव ही नहीं है। कोई साथ रहा नहीं, फिर आप अकेले कैसे रह जाओगे? अंत ही तो तजेंगे पामर तून तजे अब ही थे। ये काम में लाने की बात है, कि वो सुनने कहने की नहीं है। सेवा करो बस, सेवा करना संसार में काम है, वो लेना कुछ नहीं है। इसको कर्मयोग कहते हैं, इसका नाम कर्मयोग है। कर्म करें संसार का, योग हो परमात्मा के साथ, संबंध परमात्मा के साथ। जो संसार की सेवा करे, लेना नहीं है, तो आपका संबंध परमात्मा के साथ है, साक्षात परमात्मा के साथ। घर में रहते माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र परिवार, इनकी सेवा करना है, जितनी हो सके सरलता से सुगमता से, जितनी हो सके उतनी करनी। केवल सेवा करने के लिए हमारा संबंध है, और कोई संबंध नहीं। योगी हो जाएंगे, और लेने की इच्छा होगा तो भोगी हो जाएंगे। भोगी और रोगी होंगे, संतप्त होंगे, दुखी होंगे, ये योगी के निहाल हो जाएंगे। कितनी सुगम बात है, जब ध्यान करो, आसन लगाओ, योग भर करो, यूं करो, प्राणायाम करो, करो। मना नहीं करता, मैं मना ही नहीं करता हूं, पर तो कितना सुगम काम है, कितना बढ़िया काम है, कितनी सरल सीधी बात है। अंत ही तो तजेंगे पामर तू न तजे अब ही थे, मन पसते हो प्राणी अवसर भी थे। इस वास्ते पहले हमारा नहीं था, ये जितने शरीरधारी हम बैठे हैं आज से 100 वर्ष पहले ये शरीर नहीं थे, और 100 वर्ष के बाद जयराम जी के कितना बैठा है, कोई नहीं रहेगा। तो वो पार पहले ही मान लो अपने पहले से। अंत ही तोड़े तजेंगे पामर तू न तजे अब ही थे, अब ही था अपने जयराम जी, मौत जाएगी। इस बात को मान लें, आप स्वीकार कर लें, कहते पूरा दिखता नहीं, मत देखो नहीं। बालक पढ़ता है तो अक्षर सीखता है, वो दिखता थोड़ी है, क ख अ आ ई पान लेता, पर पक्का हो जाएगा। तो वो तो पक्का होना ठेरता ही सीखा हुआ रहेगा, ये सीखा हुआ नहीं रहेगा, ये अनुभव हो जाएगा। सच्ची बात है ये, इसको ब्रह्म विद्या कहते हैं, ये ब्रह्म विद्या सच्ची है। ये सब विद्याएं कच्ची है, सीखी हुई है, और ये सीखी थी अनुभव है। कैसे अनुभव हुआ कि आज आपको बालक कहते हैं, मैं बच्चा तो रही हूं, बच्चा थे ना आप भी, सब बच्चा थे कि नहीं, चाहे बहन हो चाहे भाई हो, बच्चे थे, आज बच्चे नहीं है। तो बच्चे नहीं है तो जवान कौन से रहेंगे, बूढ़े कौन से रहेंगे, रोगी कौन से रहेंगे, मर जाए खत्म हो जाएंगे, ये धन्यवाद है ही नहीं, सीधी बात है। बहुत लोगों को साथ था, वे साथ छूट गया, सब खत्म हो गया। ऐसे सबका सब संसार जा रहा है, साथ में रहकर सेवा कर लो, सुख पहुंचाओ, हित करो, सेवा करो। सेवा का भाव है ना, सेवा का भाव वो साथ रहेगा, सेवा साथ नहीं, सेवा का भाव। शिव का भाव का त्याग, आराम का त्याग, वस्तुओं का त्याग, खटकर सेवा करो तो आराम का त्याग, वस्तुओं का त्याग करो तो वस्तुओं का त्याग, ये सब त्याग हो जाएगा आप साफ। आप करो तो कल्याण हो जाएगा और न करने करो तो मृत्यु हो जाएगी। मौत में त्याग में फर्क नहीं है। आप साफ चला जाए उसी मौत, अरे हम त्याग दें ये त्याग मौत की, अरे मौत तो होगी, त्याग तो होगा, तो पहले ही त्याग लें, कैसी बड़ी बात है। अपना नहीं है, अब रह जी तो कहो नहीं अपना नहीं है, जाओ जब कहीं। माया कहती हमने ऐसा पहले नहीं जाना था कि ये छोरा हमारे को छोड़कर चले जाएंगे, मुठी लकड़ी देंगे, पहले ही चले गए, हमने पता नहीं जाना। तुम्हारी गलती हुई, जाने वाले ने तो गलती की नहीं, वो तो अपने समय पर चला गया, तो अब गलती मत करो। अब ये मान लो सब जाने वाला है, सब मरने ही मरने वाले हैं, कोई जाने वाला है, कोई जाने वाला नहीं। ये मर गया, हम तो पहले ही जानते थे मरेगा तो बताओ। जरूरी काम जन्मने के बाद, खास जरूरी काम मरना ही है, इसे कोई जरूरी काम नहीं है। होगा नहीं होगा संदेह है, बड़ा होगा कि नहीं होगा, पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, लड़का लड़की होंगे कि नहीं होंगे, ब्याह होगा कि नहीं, धन कमाएगा कि नहीं, सब में संदेह है। मन मरेगा कि नहीं मरेगा, तो खास बात को याद कर लेना, अपने अनुभव का आदर करना है, खास बात का आदर करना है। सच्ची बात है, सच्ची बात स्वीकार इसका नाम ज्ञान है, ये तत्व ज्ञान है, सच्ची बात को मान। मौका मिला शिव बाबा क्या हुए बैठे हैं, आ जाए ठंडा पानी पियो, बैठो छाया में बैठो, मुझे भोंगड़ा पड़े खा लो, तो बैठा जाओ अच्छी बात, आओ अच्छी बात। अब क्या मतलब, कोई आवे, कोई इधर से आया, कोई इधर से आया, कोई इधर से आया, ऐसे आया ऐसे भी इकट्ठा आया है, इकट्ठा हो गया, ऐसे घर में आया है इकट्ठा, कोई ब्याह कर आ गई, कोई जन्म कर आ गया, कितनी सोरी बात है, कितनी सरल बात है। कहते पंडाल मर्यादित रहता है, ये मत मानो, पंडाल में तो बात सुन लेनी और सीख लेनी है और मान लेनी है और सदा के लिए सच्ची बात मान लो, इतनी बात ये सच्ची बात है। ये अवश्य बहुत समय रहते वियोग होगा, तो त्याग नहीं, त्याग होता है वो मृत्यु होती है, बिना चाहे जो छूटता है वो तो होती है मौत, या जानकर छोड़े हुए चाहिए त्याग। त्याग शांति का नाम तुम तत्काल ही शांति। वो साधु की बात कई बार सुनाई, एक संत कहते थे बैठा था मैं सर्जन हो रही थी, एक माई आई तो बाबा जी केड़ा लाई हूँ, केड़ा लोगे मैया आ क्या केड़ा ले, हमारे तो मन में बड़ी खड़ी मन से क्या करें। साधु सर से कह दिया लो जो माया पकड़े उस छोड़ दो, लो वो केड़ा भी देगी उपदेश देगी निहाल लो केड़ा खा लो और छोड़ दो, महाराज मन की बात छोड़ छोड़ी शांति है, पकड़ी मुंह तो दुख पकड़ करके बचपन की बात याद करो, लाल पीले काल कांच के टुकड़े मुठे में पकड़े, अब सुबह कुछ लेना नहीं देखे क्या मिल गया। ये बात है संसार का, ये शोक है। अब क्या होगा तो क्या नहीं होगा, किम भद्र हो किम अभद्र हुआ, क्या ठीक है क्या बेटी है, बेटा सी वस्तु नोकियत क्या है। ये बात सच्ची बात है, संदेह हो तो बोलो, सच्ची को स्वीकार कर, सच्ची बात मान लो। सत्संग है इसका नाम, सत्य का संग हो गया, सच्ची बात के साथ प्रेम, उसको कहते हैं सत्संग, सत्य के साथ संग। अच्छे अच्छे संत होते हैं उनमें फर्क क्या है, अपने भरम करो नहीं। संत साधु केवल वेश से नहीं होते, वेश से रावणी बन गया, कालने भी बन गया, कपटमुनि बन गया, उगले अंदर काल नहीं मुझे रावण राहु। सच्ची बात क्या है, मीरा भाई कहते मेरे तो गिरधर हुआ है, दूसरा कोई बस मेरे तो गिरधर हुआ मानते हैं, दूसरों ने कोई ये मानते नहीं, ये मान लिया अपने बस आदि तो मानी हुई है ही, भगवान को तो अपना मानते ही है सतना है वे, दूसरों ने कोई इसको नहीं मानते, तो पूरी मान लो ठीक है बस पूर्ण हो गए, दूसरों ने कोई मीरा भाई को बुझाने के लिए दोनों तरफ से गए, मीरा भाई के जाने के बाद अकाल पड़ा, सास रह पिए दोनों जगह प्रजा हो गई दुखी, लोगों ने देखा कि भी भगवान भगवान जी भक्त थे वो चली गई तो दुखी हुए, तो दोनों बूढ़े बूढ़े ब्राह्मण गए द्वारका जी, बूढ़े बूढ़े ब्राह्मण सासे के पीर के, मीरा भाई कहा तो मीरा भाई मारा शादी थी, ब्राह्मणों को देखा तो बड़ा असर पड़ा कि हमारे पूज नहीं है आदर नहीं है ब्राह्मण आ गए, तो पीर वाले के भाई साहब चालो आप हमारे चालो, सास वीर नहीं सा पधारो आप पधारो हमारे पधारो थे, विचार क्या करूं पूजनीय आदर नहीं है ब्राह्मण है, माँ बाप से भी बड़े आदर नहीं है, वे ब्राह्मण कह रहे क्या कर रहे, ठाकुर जी का महाराज मिल बसर मत कीजिए महाराज, मूर्ति में समा गई डेढ़ दो मन का थेला कुछ नहीं मिला, थोड़ा चुंदड़ी का टुकड़ा मिला ब्राह्मण, तो अंत में तो ये होगा भाई, तो मेरे तो गिरधर गोपाल था दूसरा न कोई, ये विशेषता थी दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा नहीं, दूसरा कोई नहीं है बात सच्ची है, क्यों पहले दूसरा अपना था नहीं और पीछे पीछे अपना रहेगा नहीं और अपने अपने से अलग अभी हो रहा है, मैंने बात शुरू करी उस समय जितनी उम्र थी उतनी अब उम्र नहीं है, कमेंट कम हो गए ना, तो कम हो नहीं हो ही गई कम, तो वियोग पहले पीछे बीच में वियोग वियोग, तो संसार का तो वियोग नित्य है और परमात्मा का योग नित्य, परमात्मा साथ पहले भी थे अब भी है फिर भी रहेंगे, संसार का वियोग पहले भी था पीछे है पीछे भी होगा, दोनों का नाम योग है, तो विद्या दुख संयोग वियोग योग संगीतम और समतम योग उसे निर्दोष अभी सम ब्रह्म, गीता का योग है कितना सीधा सरल कितना सच्चा सिद्धांत का पक्का, हमारा नहीं है हमारी नहीं है हमारी ये नहीं है, केवल सेवा करनी है सबकी, जिनके साथ रहो अच्छा ही करो अरे भाई थोड़े दिन साथ में क्यों किसी बुराई करें, भलाई करो बुराई मत करो, आनंद से बड़ी सीधी सरल बात है, केवल मान लें वो स्वीकार कर लें, सच्ची बात है वो सच्ची को स्वीकार कर लेते हैं स्वीकार, इतनी आनंद की बात है, अवश्यम याता रस्तिर तर्वशेत्वा विद्या, क्या उपाय करें इस बात को मान लें स्वीकार कर लें, गुरु बना लेते हैं किसी को धर्म भाई बना लेते हैं किसी को स्त्री बना देते हैं किसी को पुरुष पुत्र बना लेता है, गोद लेता है बेटा बना लिया है, वो आपने मान लिया हो जाता है वो वैसे होने लग जाएगा, जिसको बेटा मान लो बेटा काम हो जाएगा, बेटा वो माँ मान लेता है गोद चला गया हमारे गोद की माँ है मेरी वो गोद बेटा है, तो भगवान के हम हैं संसार के हम नहीं है, नहीं मान लेना योग है मान लेना योग तुम योग है, तुम विद्या दुख से योग में योग संगीता समत तुम योग ब्रह्म, सच्ची बात है एकदम, दोनों योग सतह सिद्ध है स्वाभाविक है, उसको स्वीकार कर लिया सच्ची बात को स्वीकार कर लिया, इसमें कृषि नहीं है किसी दिखने लग जाएगा, पहले स्वीकार कर लो फिर दिखने लग जाएगा, पहले सगाई हो जाती है, फिर ब्याह हो जाता है, फिर घर हो जाता है, फिर वो हो ही जाता है वहां भी, और वहां की हो गई, फिर वहां की माँ हो जाती दादी पर दादी वहां की हो गई। अपने सच्ची बात है, ये तो नकली बात है। ये परमात्मा का मैं है, परमात्मा हमारे हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके शेर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। अपना कौन है बताओ, शिवाय भगवान की कोई अपना नहीं है, एकदम सच्ची बात है। देखो सदा साथ रहने वालों की तो सेवा करो न करो, आने वाला सेवा करते ना, आगंतुक है, मेहमान आ गए तो संसार के प्राणी तो मेहमान है, इनकी सेवा कर दो भाई जी, ये तो बुरा ही मत करो, सेवा करो भाई जी, सेवा करो, अच्छा बर्ताव कर दो, आओ बैठो भाई, जय राम जी। सीधी सरल बात, शुभ बात, आनंद ही आनंद होगा, एकदम सिद्धांत की बात, तत्व ज्ञान कह दो, भक्ति कह दो, मुक्ति कह दो, जो कुछ कह दो आप, योग कह दो, ये एकदम कितनी सरल बात है, कितनी सीधी बात है, सच्ची बात है, ये तो वियोग तो होगा भाई, अवश्यम जाता रस मुषित्वा विषया, बहुत समय तक रहेगा तो वियोग होगा, युग युगान तक रह जाए, लाखों वर्ष रह जाए तो वियोग तो हो गई, तो पहले ही स्वीकार कर ले, अंत में होने वाली बात को पहले ही स्वीकार कर लिया, बस इतनी बात है। तो हमारा नहीं, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, बोलो क्या दुख रहेगा बताओ, क्या संताप रहेगा, क्या तकलीफ होगी, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, व्यवहार अच्छा होगा, सबके साथ व्यवहार अच्छा होगा, बुरा बर्ताव नहीं होगा, लोग और परलोग दोनों शुद्ध हो जाएंगे, इस वास्ते केवल भगवान है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा तो कोई, कितनी बढ़िया बात कही है, प्रत्यक्ष बात है। तो इस वास्ते पहले से ही स्वीकार कर ले कि ये संयोग है, ये तो वियोग होने वाला है, वियोग हो रहा है, देखो निरपक हो ये तमाशा, संतों की वाणी में आता है, देखो निरपक हो ये तमाशा, पक्षपात छोड़ करके तमाशा देखो निरपक, सेवा कर दो, माँ है तो माँ के लिए सपूत मीठा बन जाओ, माँ सदा साथ फिर देगी, माँ सदा रहेगी, सेवा कर दो, बेटा है वो गुरु साथ रहेगा, चाहे माँ मरो चाहे बेटा मरो, साथ सदा रहेगा नहीं, कोई सदा साथ नहीं रहेगा, तुम्हें सेवा कर दो, आप भी सेवा कर दो, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, तन से मन से वचन से धन से विद्या बुद्धि से सेवा करो, माँ बाप साथ रहे नहीं, बेटा बेटी साथ रहे नहीं, स्त्री पुरुष साथ रहे नहीं, फिर नहीं हाथी, फिर नहीं घोड़ा, नहीं फिर नहीं नारी पुरुष का जोड़ा, फिर नहीं रहने वाला है, जितने मिल गए प्रेम से रहो, अपने आप मिल गए बातें होगी ठीक तरह, और सत्संग चल दिए, अब लड़ाई क्यों करे बताओ, थोड़ी देर नहीं गया साथ में, साथ में सुने, निश्चित बात है एकदम, बहुत आनंद रहेगा, सेवा करो भले हो जाओ, बुराई मिट जाएगी, बिल्कुल बुराई भीतर से मिट जाएगी, क्योंकि बुराई है नहीं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल और सहज सुख राशि, सहज सुख राशि चेतन है, अमल है, मल रहित है, शुद्ध है एकदम एकदम, वो निर्मलता आपसे आप प्रकट हो जाएगी, निर्मल है, शायद सुख राशि है, सुते ही सुख है, दुख आदि आता है, शैत्य में यथा प्रकृति जल से, जल को गर्म करने से गर्म होता है, ठंडा आप साफ हो जाता है, जल्दी प्रकृति ठंडी आपको हो जाएगी, ठंडा इस तरह से ये शांत होना ये स्वभाव है, ये मिटना इसका स्वभाव है, ये मिट जाएगा, ठहरेगा ही नहीं। क्रोध आता है जो बड़ा दिखता है, ठहरता नहीं। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, आते हैं, आगंतु है, आगमा पाई नो अनित्य सांस्कृतिक चलो आने जाने वाले हैं, मान लोगे तो आने जाने वाले रहने वाले है या नहीं, रहने वाले एक भगवान है, उसका रहने वाला संबंध है और कोई रहने वाला नहीं। कितनी पक्की सच्ची सिद्धांत ठोस बात है, केवल इसको स्वीकार कर लिया, स्वीकार और जाने वाले को अस्वीकार कर लिया। सेवा करना साथ नहीं मानो, सेवा जरूर करना, कि मनुष्य जन्म है सेवा करने के लिए है, सेवा लेने के लिए नहीं है। मनुष्य में आजकल ऐसी बात होगी कि मनुष्य के लिए संसार बनाए ना, मनुष्य के लिए संसार बनाए तो ये मिलने पर लेने की कोई इच्छा नहीं लेनी चाहिए, अपनी नहीं है ये चीजें, सेवा करने के लिए है। प्याऊ पर आवे जल पिलाना हो बस इतने काम के लिए है, उसे काम लेने के लिए थोड़ी है। ऐसे जीते मिलते सेवा कर दो, तन से मन से वचन से अपनी सेवा कर दी, एकदम ठीक हो गया, मौज हो जाएगी, कोई चिंता की बड़ी बात नहीं है। अब सेवा भी करनी कैसे है, तो उसी की समय उसी सेवा करते हैं। कोई भूखा आवे तो उसी का ही हिस्सा मान रोटी दी, उसको उसी की है, उसी की है भाई, अभी जो भाई थी दान दे तो अपनी मान कर दे। मैं एक पुस्तक पढ़ा मैंने कि जो अपनी मान कर देता है उसके समान कोई पाप ही नहीं है, अपनी मान कर देता है बड़ा पाप है, अपनी मान नहीं पाप है, उसी की मान उसको दे दी, फिर फल किस बात का, चाहना किस बात की। तत्काल कोई आता है तो उसको एक रोटी दे दो, ब्याह करके बहू आती है तो उसको गर्म दे दो, आगे यही रहने वाली है, रोटी दो, कपड़ा दो, मकान दो, रहने वाली है, वो आने वाली रोटी उनको देती, थोड़ी देर है थोड़ा करे, ज्यादा देर ज्यादा ठहरने वाली है। न बहू का घर है न सास का घर है, ये भी आए तुम भी आए बैठे, तुम भी आ गए हम भी आ गए, ये मुसाफिर खाना है, रेलवाई में उसका गाना भर जाता है, गाड़ी खाली हो जाता है, फिर भर जाता है, गाड़ी फिर खाली हो जाता है, फिर भर जाता है, खाली हो जाता है, ऐसे ही तो है। एक बीकानेर बसा है, मैं छोटा साल था अब बड़ा हो गया, तो बीकानेर के राजा थे वो चले गए, पीढ़ियां बीत गई, कहीं कहीं रह रहकर चले गए, यार ये बड़े नहीं करेंगे, मुसाफर खाना भर जाता है, लाइट खाली हो जाता है, फिर भर जाता है, खाली हो जाता है, ऐसे घरों में आते हैं चले जाते हैं, खाली हो जाते हैं। अभी मैं तो यहीं रहेंगे, अरे कोई आज गया, कोई काल गया, कोई जावन हार थे यार घड़ा नहीं कायम, कोई को मकाम यहाँ सरकार से यही रिवाज है, सदा रीत ऐसी है, अब रीत कैसे मिटा दोगे आप, सरकार से यही रिवाज रही बस, बात मेरे माने अच्छे से अच्छा बर्ताव करे, अच्छे तरह बर्ताव करे, सबके साथ प्रेम का आदर का सत्कार का बर्ताव करे, मौज में रहे आनंद से, प्रसन्न रहे हरदम, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना चीज है भाई, आप भी काम लो हम भी काम में ले, इतनी सरल बढ़िया तात्विक बातें, परमात्मा बातें सरल बहुत है, बड़ी सीधी है, बड़ी सुगम है, स्वतः है, ये करनी नहीं पड़ती कुछ भी, मसाई बड़ी कठिन है, कठिन तत्व ज्ञान बड़ा कठिन है, तत्व ज्ञान, तत्व ज्ञान हो गया, तत्व क्या है, संसार का वियोग ये तत्व है, परमात्मा का योग ये तत्व है, वियोग आप ही हो रहा है, संयोग आप ही है। संसार का वियोग आपसे आप ही हो रहा है। जो आपसे वियोग हो रहा है उसे त्याग करना है, आपसे आप है उनका त्याग करना है। जो मान लेना है और कुछ करना नहीं करना, जाना आना लेना देना। अगर वियोग मान ले, संसार से वियोग है और परमात्मा के साथ योग है, हमारा योग है परमात्मा हमारे, हम परमात्मा के। परमात्मा अलग हो ही नहीं सकते, किसी से भी परमात्मा अलग नहीं हो सकते, कोई भी परमात्मा से अलग नहीं हो सकता। संसार से तो कोई रह नहीं, कोई साथ रहेगा नहीं, कोई रह सकता ही नहीं। परमात्मा अलग कोई हो सकता ही नहीं, है जो है बात। कितनी शर्मवादी, संसार के साथ कोई रह सका नहीं, कोई रह सकेगा नहीं। परमात्मा अलग कोई हो सकेगा नहीं, कोई होगा नहीं। तो जिस साथ है उसको साथ है मान ले, सब योग मान ले, आप साफ हो रहे उसको मान ले। हमें करना क्या पड़ेगा? बड़ी शांति की बात, बड़े आनंद की बात है, बड़ी शांति थी, बड़ी शांति। सुते सिद्ध रहेगी स्वभाव, प्रसन्न रहे, खुश रहे। हमारा कोई नहीं यहाँ, ये संसार की चीज हमारी नहीं है। न स्थूल शरीर हमारा है, न सूक्ष्म शरीर हमारा है, न कान शरीर हमारा, हमारा है ही नहीं। अरे परमात्मा हमारे हैं जो सब में है, सब देश में, सब काल में, सब वस्तुओं में, संपूर्ण घटनाओं में, संपूर्ण परिस्थितियों में सदा है। वो आपका हमारा है तो सबका है, तो हमारा भी है। सब में है तो हमारे में भी है, सब समय में तो अभी भी है, अभी है, हमारा है, हमारे में है। सब मान लोगे तो, ये नहीं मानो तो ये तो मानोगे हमारे नहीं है, ये हमारे पहले नहीं थे, हमारे नहीं है, नहीं रहेंगे। ये तो बात प्रत्यक्ष दिखती है, परमात्मा को दिखते नहीं। ये नहीं, नहीं सही, वो नहीं सही मत मानो, पर ये साथ हमारा है नहीं, पहले साथ ही था नहीं और फिर साथ रहेगा नहीं, और संतोष निरंतर हमारे से अलग हो रहा। काम कर दो, भाई जितनी शक्ति है काम धंधा कर दो, वस्तु है तो वस्तु दे दो, अपने शक्ति के अनुसार सेवा कर दो जितनी कर सको। घर में स्त्री मांगे कि उन्हें बढ़िया साड़ी ला दो, कि भाई अपनी शक्ति हो जाए साड़ी ले लो, कपड़ा ले लो, तुम पहले ले लो है जी में, बस बांट खाओना है बैकुंठ जाओना, मारवाड़ी बांट खाओना है बैकुंठ जाओना, सब बांट जाओ। पंतिया हमने ले, पंतिया तुम ले लो। तुकाराम जी महाराज की बात सुनी हम, तुकाराम जी महाराज पहले लोग खेत में काम करते थे ना, तो खेत में गेहूं काटे गेहूं जितना उठे भाड़ा बांध ले लेते, बस ले जाते हो कोई मजदूरी। तो गन्ना के खेत में गए, वो काटते काटते शाम के वक्त में उनको भाड़ा बांध ले आ गए हमने। अब छोरा देखे बाबा ऊख दो, बाबा ऊख दो, देते देते देते घर पर पहुंचे तो एक गन्ना काट गया। स्त्री ने पूछा कि बाबू क्या लाया हो? ये लाया हूँ मैं तो, ले ले ले। उसने मारा डंडा जो दो टुकड़ा हो गया, कि एक तू ले ले एक मैं ले। दो टुकड़ा हो गया है जी, जो तू ले ले, लेते हाँ जो छोड़ा ले लिया दे दिया, अब तू ले। जावन लगे तो आ गया साला में, हमारे भैंस को सेवा करो तो तेरी मर्जी है जी। शरीर से चले गए तू कराम जी, शरीर से मेरे वही करे। एक भक्त था तो वो बहुत ही व्याकुल हुआ, तो ऊपर गुदड़ी पड़ी ऊपर से, कह दू घर वाले चलो आ जा चलो, मारा तो सेवा करनी भैंस भाई जो ऐसे भैंस सेवा कर ले, भैंस कितना दे जाएगी भैंस। माइयों की ज्यादा होती है दूध दे भैंस है, मैं सेवा करूं मौज मिले तो आनंद से काम करते थे, व्यापार करते थे कपड़े का, जो आता है उनको कहते हैं इस भाव में दे भाई, इस भाव में आया है उसे लाया है, इस भाव में देते हैं। वो बाजार लगता है वो हाथ लगती है, हाथ कैसे बार कैसे सोमवार मंगल की हाथ लगती है। तो जिस दिन हाथ लगी वहां तो पहले दिन से ले गए घोड़े पर कपड़ा लाद करके और ले गए धर्मशाला में ठहरे, कल यहाँ पर हाथ लगेगी तो उसमें बिक्री करेंगे। तो वे ठहरे तो रात दिन आवाज आई गांव में से, कीर्तन हो रहा है भगवान नाम का कीर्तन। तो कहा भाई हम तो कीर्तन जाएंगे, भक्त थे संत थे कीर्तन दिखा कीर्तन में तो भगत जाएंगे। कहते अच्छा, तो भाई हमारा घोड़ा है मारने के रखना, हम कीर्तन जाते हैं। दूसरों की ईर्ष्या थी तो कह रहे महाराज माल बहुत जल्दी बिक जाता था, क्यों भाई सच्चाई के साथ कहते लोगों को विश्वास था चाचा फिर ले ले। तो दूसरों की ईर्ष्या होती है जल्दी बिक जाता, हमारे देरी लगती है। तो मैं कीर्तन गयो तो कपड़ा एक गांठ लाए खाड़े में फेंक दी मारे यार, घोड़े को खोल करिए बस रवाना किया। तो रात भर कीर्तन करते रहे, कीर्तन करके आ रहे थे घोड़ा मिल गया सामने, घोड़ा कैसे आ गया पकड़ के ले आए। रात ही आया डाकू आज कल हाथ है जो हाथ माल मिलेगा, जो मतलब चीज ले गया घोड़ा भी ले गया मार पीट पड़ी। तो घर हम पहुंचे कभी घोड़ा तो मेरे नहीं आया भाई, तो क्या हुआ क्या क्या महाराज ऐसी रात में बहुत मार पड़ी और घोड़ा भी ले गया हमारा कपड़ा भी सब ले गए डाकू। अच्छा हमारा तो मिल गया भाई, तुम्हारा कैसे मिल गया, मिल गया अब कैसे कैसे मिल गया, अब रोएगी इसको छोड़ दिया नहीं तो ये ले जाते तो ये तो बस गया। घोड़ा बांध लिया सोच गए तो खाड़े में कपड़ा मिल गया, खाड़े में कपड़ा उठा लिया है अब बेच दिया मोल से। रात में कीर्तन किया और बांध गया सर घोड़ा आ गए, तब उन्होंने किया तो अब रो बैठे खुश रहते थे प्रसन्न। अब इसमें प्रसन्न मान भाई ने स्त्री ने मार दिया लाठी से तो मौत से ठीक हो पांति हो गई, एक तू ले ले एक भाई लेना पांति हो गई। वो बोलती कड़ी थी बड़ी पतिव्रता थी और भगवान से लड़ाई करती। वो सुबह ही चले जाते पहाड़ में भजन करने के लिए तो रोटी लेकर जाती, तो भगवान ने कह दिया था मेरे पति को बिगाड़ दिया गए कहां तक जाऊं कटघर जाऊं सेवा करने में बिगाड़ दिया। एक दिन सुने कांटा घट गया पीढ़ी में कांटा घट गया बड़ी जोर से पीड़ा हुई, ठाकुर जी आ गए, ठाकुर जी आज कांटा निकाला उसका गालियां देती। ठाकुर जी क्या है, ठाकुर जी संबंध होना चाहिए अग्नि का संबंध होना चाहिए, आप ही बात है वो मेरे प्रेम से हो चाहे बैर से हो किस तरह से हो बैर के सब का उद्धार होया संबंध हो जाना चाहिए बस प्रेम प्रेम से हो बैर से संबंध से हो भक्ति से हो बैर किस तरह से हो गई। तो भगत क्या है, भगवान को अपना माने वो भगत। मैंने एक जगह पढ़ा है कि दुखी हो और अपना दुख दूर कर न सके दुखी हो तो और भगवान को अपना माने और उनकी महिमा जाने जानते ही कहते वहां हमारे भगवान है। दुखी होगा सुने ही मैं निर्बल के बलराम, सुने ही मैंने निर्बल के बलराम, बल भगवान का है भगवान का भरोसा। जैसे रोगी का और वैद्य का संबंध हो जाता है ऐसे दुखी का सुख का संबंध हो जाता है। तो संसार दुखी है भगवान सुखी है, भगवान का संबंध है, भगवान ने कह दिया भक्त हो गया भक्त हो गया भगवान हमारे हैं। ये तो मेरा भाई रूप है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, बस हमारे तो भगवान है हम भगवान के हैं मौज होगी। भगवान का साथ रहेगा नरकों में जाएंगे तो वहां भी भगवान साथ में है, भगवान साथ में नरक में भी स्वर्ग में भी वैकुंठ में भी भगवान सदा साथ है। क्या भगवान यहाँ है नरकों में भगवान नहीं है क्या, भगवान ऐसी कोई जगह है नहीं हो, गंदी से गंदी भगवान है बढ़िया से बढ़िया भगवान है घटिया से घटिया भगवान है, भगवान तो सब जगह है। कैसी मौज की बात है आनंद में मस्त जा। ये बात सच्ची मान लो, कहते पंडाल में बैठे जस्ती है पीछे रही, बस नहीं जस्ती नहीं मान लो, जिस मान स्वीकार कर लो सच्ची बात को मान लेना। और सच्ची बात का नाम है ज्ञान है, तत्व ज्ञान है। ये कहते याद करते करते अच्छा रहता है, क्या कोता आती है फिर चली जाती है। अरे चली जाती है तो कहीं स्वाद तो है ना, छोटा बच्चा होता है ना और वो अन्न प्राशन कराते हैं, अन्न शुरू करते हैं, वो माँ का दूध दूध पीता पहले तो अन्न शुरू होता है, तो अन्न शुरू करते अन्न प्राशन संस्कार करते हैं, खीर बनाकर मीठी चीनी डाल खीर बना करके देते हैं, मीठी लगती है फिर रोटी खाना शुरू हो जाता है मीठी लगे। तो सत्संग में वो अन्न प्राशन है, तो सत्संग अच्छी लगे ना, अच्छी अच्छी रोटी खाओ खूब मौज से दबाओ चले, जब स्वभाव पड़ गया ना आदत पड़ गई वो छोड़े बोले बतावे सत्संग में चलो भाई चलो चलो। लोग कहो क्या जाओ रोज दिन क्या सुने, रोज दिन क्या सुने, बात आई है अच्छा काम करो सेवा करो चोरी मत करो किसी को दुख मत दो, यही तो सत्संग है। तो हम जानते हैं सत्संग यही है, क्या जानते है? मेरे को बहुत वर्ष हुए अभी नई नई बातें मिलती है, क्या करे तो कहते रोजी ने रोटी क्या खा भाई, गेहूं की खा ली बाजरी खा ली जौ की खा ली मक्के की खा ली ज्वार की खा ली, अब नहीं नहीं तो है नहीं वही रोटी है, ये बार बार क्या खा भाई, ये बार बार क्या पानी पिए वही पानी वही थे, अब बार बार क्या पिए श्वास बार बार क्या ले भू फा फल शुरू करी हो कहीं धंधो शुरू किए हुए अब हरदम बार बार क्या करे बार बार मर जाओगे समझे। जैसे शरीर के लिए बार बार है ऐसे अपने कल्याण के लिए बार बार खुराक है सत्संग, खुराक मिलती है ताकत आती है। बाल खेलता है माँ के पास जी में कोई खेलता है मौज से, क्यों सत्संग में खुराक मिलती है शांति मिलती है आनंद रहता है, फिर वो पान उतर जाए फिर आ जाए सत्संग कर सीधी बात है। जानते हैं कि नहीं रहेगा बड़े भूल जाते हैं, फिर याद आ जाती ताजी हो जाती है एकदम बातें सभी सच्ची बातें ताजी हो जाती है। इस बात खूब आनंद से रहो भगवान तो का करो, और कैसे रहेगा जाए भी दे रखे राम ताई भी हाँ में हाँ मिला दो, इसका नाम है शरणागति, हाँ में हाँ मिला देना, बुखार आएगा हाँ ठीक है, बुखार चला गया बहुत ठीक है, धन आ गया बहुत ठीक है, धन चला गया बहुत ठीक, कैसे ठीक हो अच्छा रो रो क्या करोगे कुछ फर्क पड़ेगा, ठीक नहीं मानोगे तो फर्क पड़ेगा क्या, तो ना क्यों दुखी हो राजी है तेरी रजा में भगवान करे तो ठीक है अच्छी बात है महाराज, जो तन के रोग लगे उठ फिर सो जाऊ बस मोदी से जाए राम ताज रही है सीताराम सीताराम सीताराम, बड़ा भारी आनंद है। रो लो भाई फर्क तो पड़ेगा नहीं, बुखार आ तो भोगना ही पड़ेगा, घाटा है तो घाटा भोगना पड़ेगा, नफा है तो वो भी भोगना पड़ेगा, ठहरेगा ना नफा ठहरेगा ना घाटा ठहरेगा ना संयोग ठहरेगा ना बस अपने हरदम ये तो होता है, दिन ठहरेगा ना रात ठहरेगी, दिन आगे अच्छी बात रात आगे अच्छी बात दिखता है दीवा कर दो भाई बत्ती कर दो, रोना भी किस बात का सुख दुख क्या भाई, सुख दुख समय कर तो ये तो आने जाने वाला है, इसमें क्या राजीव है क्या राजीव है तुम्हारे जाने तमाशा है तमाशा होता रहता है, आते जाते रहते हैं आदर करता है निरादर होता है, कभी निंदा होती है कभी प्रशंसा होती है, कभी अनुकूलता होती है कभी प्रतिकूलता होती है, वर्षा आती है कभी वायु चलती है कभी गर्मी आती है कभी सर्दी आती है, ये आने जाने तो संसार, संसार का स्वरूप है, संसार एक रूप रहता ही, संसार एक रूप रहा नहीं, रहेगा नहीं, रह सकता ही नहीं, बदलता ही रहता है। अब बदलता ही रहता है, हम क्या बोले उसको, मेरे राजा थे ना, रहते थे भागवत कथा आती नहीं, कई रानियां थी, वो जहर देर छोड़े वो मार दिया, चित्रकेतु नाम याद नहीं है भाई, भूल जाते हैं। चित्रकेतु राजा का बेटा नहीं था, अंगिरा नर जी आए, आएगा महाराज बेटा दे दो, अरे क्या करेगा दे दो साहब, हजार रानियां थी, अब एक बेटा तो एक नहीं, वैष्णव कैसे एक बेटा तो एक ही है, अब एक बेटा हो गया आदर, दूसरे देखे मारा आदर है, आदर का कारण सो रहा है, ये मर जाए तो ठीक हो जाए, बड़ो बड़ो जाए सभी सर, बड़ो बड़ जाए उसे उजेर दे दिया, सारा मर गया, मर गया जो वे भी रोने लगी, सभी रोने लगी, बेटा मर गया, समझे रोने में सब साथ ही सर गई, राजा एक बड़ा दुख हुआ कि दुर्लभ चीज मरी, चला गया रोने लगा, अंग्रे आए ऋषि नारद जी आए, आप कौन हो, इतना शोका विष्णु का पैसा है नहीं, फिर कह रहे हम अंग्रे आए, हमारा जी आपने बेटा दिया, ये बेटा दे दो, हमारे बेटा दे दो, दिया तेरे को हर शोक देने वाला बेटा होगा तेरे, कह दिया चला गया, रोने लग गया, अब बेटे को बुलाया, बेटे को बुला गए, तेरे बाप बाप रो गए थे, डरा नहीं आ रही तेरे को, वो कहते मारे जड़ जड़ माँ बाप नए नए मिले, मैं मारे रस्ते चलू कहा तक रहू, मैं आती हुई होता रहता है, माँ बाप तो मिल जा कर कहते, मैं मारी मुसाफरी क्यों छोड़ू, रो तो रो, मैं तुम्हारे भगत पर चल दूंगा, ले देख ले कितनी बढ़िया बात है, वो समझे चित्र के तो घर इन्हें खाला है, नारद जी की बात है, तो ऐसे आने जाने वाले हैं, अब उनके साथ रोवे क्या हंसे, रज्जब रोवे कौन को, अरे हंसे सो कौन विचार, गए सो आवन के नहीं, रह सो जावन हार, रज्जब रोवे कौन को, रोवे क्या पास आवेगे तो नहीं, फिर रो कर क्यों दुख पावे, आ जाए रोने से तो रोना सार्थक होगा, नहीं तो रोना निर्थक क्यों रोवेंगे, लेकिन हंसो इंडिया हंसे की कुत्ता नहीं, अभी जाने वाला है, अभी चला जाए, जब रो में कौन को हंसे सो कौन विचार, गए सो आवन के नहीं, रे सो जाओ नहार, न हंसता है न रोना है, मौज से काम करना, सेवा करनी अपनी, अपनी बारी आपो अपनी चले यारे मित, तेरी बारी रही यार नड़ी आवे नित, तेरी बारी में नड़ी आ रही, नड़ी आ रही है, अरे बाप के खातर रोते थे अब आप के खातर रो बाबा, पिताजी चले गए तो तू जाएगा, तू खुद और क्या कर, क्या रोता है, आज का काल परारक पोहर और अपा गता घरा और अरे अपारी कैसी हो, और एक साधु बोलिया कर तो बोलिया कर ज्यादा गुजर गया, मर गया था, मर गया सब, बस इतनी सी बात, लंबी सी बात कुछ नहीं, अब बता करो और आप कैसी हो, और सब बातें ऐसा देता है ना, सबको यही दशा होने वाली, सब तो अपना काम करो, क्यों रो और क्यों रोवा हो, एक संत थे कथा कहते थे, हम भी सुनने को जाया करते, सत कथा सुना कर जो कहते हुआ, देखो रोनो नहीं रोवानो नहीं लड़नो नहीं लड़ानो नहीं, चार बात कहते हो, मोतम धर्मशाला में सत्समुक्ति थे उत्तम दास जी महाराज के समुद्र नष्टोर सी बात है, हम जाएगा कथा सुनने को, तो कहते तो रोनो नहीं रोवानो नहीं लड़नो नहीं लड़ानो नहीं, छोरो मर जाए रोने रोने इनको, अरे लड़ाने रोना रोना इनको आता है, लड़ना लड़ाना आता है, तो यही कहता लड़ना नहीं लड़ानो नहीं रोनो नहीं रोवानो नहीं, जाओ विद्या है, मतलब ऐसे झुगली थी, यूं आता था, यूं हमारे साथ खेला, ऐसा रूपक वर्णन करे वह माँ रो पड़ेगी, स्वरूप याद आ जाए रो रहे, रोने की विद्या है ये, खुद रोने की, ऐसे कुछ याद रुका तो लड़ाई करा दे, तो लड़नो नहीं, लड़ानो नहीं, रोनो नहीं, रोवानो नहीं। तो क्यों रोए, क्यों रोवे, क्यों लड़ाई, क्यों लड़ावे, और सुनाई ने शुरू की बात, दो सज्जन आया करते महाराज भगत नाथ जी महाराज पास, लोगों ने कहा महाराज ये दोनों भाई तो ठीक है, इन्हें स्त्रियां है जो दृढ़ लड़े लड़ाई करे, तो महाराज ने पूछ लिया लोग के लड़ाई करे, हाँ महाराज करे तो मना करो, मैं मानती नहीं महाराज, तुम बुलाओ लाओ सुनाएंगे, तो आए के महाराज आज आई है भाई, महाराज क्या कौन से क्या है, सुनाओ महाराज आई है, वृद्ध संत थे, तो बेटा लड़ती क्यों हो तुम बताओ, तुम पता है कि नहीं, लाल शर्म पहली पुरान ज्यादा है, वे क्या बोले बैठे चुपचाप सुन रहे, तुम्हारे पता है कि नहीं, लड़ने का स्वभाव तो तुम बना लिया, लड़ने का तुम्हारा शौक, तो राम जी कुतिया बनाते हैं, कुतिया लड़ती रहती है, साथ तो काम करना पड़े, स्वर्ण पालन करना पड़े, रसोई बनानी पड़े, चीज लानी पड़े, भक्त कम मिले, आज बहुत लड़ो कोई काम और कोई धंधो, लड़ती रहो रात, कोई दूसरे नहीं को एक ही काम है, मैं कुछ अपने घर लड़ने का स्वभाव बना लो आप, ससुर स्वभाव तो आप बना लो, चोली राम जी बदल देंगे, अभी चोली बदलो भाई, नहीं नहीं कुतिया नहीं बदलो, आज चोली बदल देंगे, रात लड़ो खूब खुली लड़ाई मिटी घर की, बाबा जी के कुतिया कभी कुतिया बनना पड़ेगा।